हर बात का जैसे कोई रीजन होता है, हर शय का जैसे कोई सीजन होता है। हर बात का जैसे कोई रीजन होता है, हर शय का जैसे कोई सीजन होता है। पर प्यार का मसला ऐसा ना कोई रीजन, रीजन, रीजन ना कोई सीजन, सीजन, सीजन ना कोई रीजन ना कोई सीजन होता है। हर बात का जैसे कोई रीजन होता है, हर शय का जैसे कोई सीजन होता है। जब तुमको देखूं मन रोशन होता है। पर प्यार का मसला ऐसा ना कोई रीजन, ना कोई सीजन, ना कोई रीजन ना कोई सीजन होता है। हर बात का जैसे कोई रीजन होता है, हर शय का जैसे कोई सीजन होता है। से रिमझिम वो सावन होता है, दिल मान ले जिसको अपना वो साजन होता है। पर प्यार का मसला ऐसा ना कोई रीजन, रीजन, रीजन ना कोई सीजन, सीजन, सीजन ना कोई रीजन ना कोई सीजन होता है। हर बात का जैसे कोई सीजन होता है, हर शय का जैसे कोई सीजन होता है। जो महके वो चंदन होता है। पर प्यार का मसला ऐसा ना कोई रीजन, ना कोई सीजन, सीजन, ना कोई रीजन ना कोई सीजन होता है। हर बात का जैसे कोई रीजन होता है, हर शेखा जैसे खुई